Hej sociala medier och välkomna till slut kommer någon skratta avsnitt 128. Jag heter som vanligt Peter Bristad och jag sitter här med Soran Ismail. Hej hej. Martin Soneby. Hej Peter. Och dagens gäst är Messiah Hallberg. Jaha. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Hej. Avsnitt 128. 128. Ja, ja, vi ska prata lite om det tänker jag. Nej men det är roligt, intressant just att ni hittade 127 komiker innan mig. Ja. Ni kunde. Inte bara komiker. Nej. Vi har haft lite, vad har vi haft? Serietecknare, vi har haft musiker. Vi hade en läkare. Jag har ju suttit hemma ibland. Vi har haft Arons brorsa också. Okej, jag vet inte. Vem är vän? Någons kompis. Vem är ens Aron? Aron Flam. Aron Flam. Ja, och så hans bror med. Aron Flams brorsa. Han har varit med. Ja. Ni har haft med varenda komiker utom mig, Mårten Andersson och Pontus Enhörning. Ja. Men den sistnämnda har tyvärr suttit. Du får göra en fri tolkning där. Ja. Och han, den här rullstolsbundna komikern som sitter och levererar sina, ja, skämt för att vi, genom vi ett sugrör. Han har svårt att få in han i den där gamla hissen. Ja, precis. Han får inte plats i min hiss. Det är enbart därför. Kan vi spela in på bottenplan? Nej, tyvärr. Vi får ringa Messiah. Men nu är du här. Mårten är inte välkommen. Nej, det är bra. Fortfarande men... inte. Även om han låtsas nu som att han bojkottar den här podcasten. Ja, jag låtsas också till ni ringde. Nu är min bojkott över, kan jag säga. Ja, men det är bra. Det är jättekul. Vi måste prata om Sorans totala, alltså, kontinuerliga diss av Mårten Andersson. Den slutar liksom aldrig. Nej, vi har pratat med det. Vi kan komma tillbaka till det senare. Ja. Vi ska prata lite om Messiah, du är stubbkomiker. Korrekt. Kollega till alla här. När började du med stand-up? Ganska exakt april 2009, vilket då borde bli 4 år sedan. Snart 4 år sedan. Och du vann den här Buddy Comedy. Precis, samma som Terry som Soran vann några år innan. Och Petra och Erik Buren. Och jag tänkte namedropparna som ingen har talat om. Vem vann senast? Jag trodde jag precis gjorde det. Min fru. Han som körde alla one-liners. Han som körde alla one-liners. När jag började så var det någon snubbe som körde. Ja, men han som vann första Buddy Comedy. Eller något sånt. Ja, ja, han körde bara one-liners. Ihåg, för han försvann sen. Det är jobbigt att skriva one-liners. Alltså. Ja. Aron Flam. Har han kommit på det nu att det är lite jobbigt? Aron? Ja, med one-liners. Nu har han lite längre grejer. Skönt. Men man skulle vilja vara den komikern. Alltså om man var så pass bra att bara kunna köra one-liners. Jag gjorde mycket one-liners i början, men sen när man var tvungen att köra längre än typ 10 minuter så tyckte jag det var lite jobbigt. Det är jobbigt, ja. Och det är också så att det är jobbigt att höra på. Jättejobbigt. Alltså, de finns i världen briljanta one-liner-komiker, men man liksom efter 30 minuter... Jag såg Jimmy Carr i London någon gång. Han körde 2,5 timmar med paus då. One-liners. Och efter liksom en timme så var det någon som nästan varje skämt var någon som stod och hackade i huvudet med en hammare. Nej, men för man, det är en kinesisk vattendroptyr. Ja, verkligen. Vattendropp i pannan varje punchline. Kommer du ihåg ditt första skämt? Ja. Kan du dra det? Ja, absolut. Mitt första skämt, alla mina första skämt var att jag var från Östermalm och att alla andra klubbar låg på Söder. Så det var det enda jag hade. Så fort jag var utanför Söder så blev det tufft. För det hade inget material. Mitt första skämt, det var nog att jag var så här, vet vad ni tänker när ni ser mig. Ni tittar på mig och tänker, du har lånat din pappas BMW för att ta dig hit ikväll. Det stämmer inte då. 4 marokkaner som bar mig hit i bärstol. Och men ta det lugnt. Tycker inte synd om marokkanerna. De har fått betalt i dallar i och för sig, men de älskar den där skiten. Rätt kul. Det är sant. Ja. Det är sant. Om marokkaner. Det kom fram en kille till mig på Norra Brunn efter jag hade, precis när jag börjat och kört det skämtet. Han bara, det är fan sant, de här marokkanerna, de älskar dallar. Och du förstod min poäng exakt. Du är den bästa fan. Åh, herregud, ja. Men för det var ju bilden man fick av dig i början, att alltså, din karaktär på scen var inte så långt ifrån vem du var. Nej. Men sen när man lär känna dig så visade det sig att det var exakt samma. Nej, men det är inte riktigt samma. Nej. Och jag tycker nu när jag sitter på senare tiden så har du varit mer villig att släppa in publiken på det skämtet. Mm. Det är mer glimt i ögat än att du går ut och hånar publiken och inte liksom visar någonstans att jag tycker inte det här egentligen, utan det här är för komisk effekt. Mm. Nej, men det var mer en nödvändighet. Jag blev liksom lite... jag vet inte, det känns bara naturligt. Jag hade fan 2 barn och liksom fru och det var svårt att sitta och skriva skämt om helrör eller whatever. Mm. Alltså jag hade ju inte... Det fanns ju ingenting av mig i det där längre. Nej. Så att Sen är jag fortfarande kanske en arrogant jävel stundtals så privat ibland. Mm. Och det kan ju vara kul att sitta och håna publiken. Men det är inte allt liksom. Jag vill ju prata med mina barn och... Får du utlopp mer för det på wrestlingscenen? Ja, där är det mer tacksamt. Där kan de ju bua liksom. Det skulle säga, men så här, du är president. Hur är alltså är du säg, du måste avsluta exakt. Den där meningen. Ja. Alltså, man kan inte bara säga du är president. Men tack. Ja, tack för att du kom. Är det min president eller shoot som du är president? Är du president för Stockholm Wrestling på riktigt eller är du det i en karaktär? Nej, jag är väl det både och i en karaktär. Jag är väl min scenperson då, dragen liksom som ett arrogant svin. Wrestling då, i Stockholm Wrestling, som är ett wrestlingförbund i Sverige med svenska brottare. Och jag är väl då den som är ska man säga, promotor eller ansiktet utåt, eller jag sköter mediekontakter och sånt där. Sen är det en annan kille som sköter mycket av det rent logistiska. Ja, så du har ingenting. Men är du delägare i Stockholm Wrestling? Ja, jag äger vissa delar. Ja. Härligt. Din kompis smsade mig och frågade om jag ville DJ. Jag gav honom ditt nummer. Ja, för öl, mat och 500 spänn. Var du sugen? Jag hoppade. Varför det? Det var inte bara du, den var även Mårten Andersson tillsammans. Som ska DJ. Och så det där rådet jag gav dig för flera år sedan om att aldrig göra ett jobb för under 1000 spänn. Jag minns det så väl. Vart vi satt alltihopa. Jag har aldrig sagt det. Jo. Jag har aldrig sagt det. Det har du gjort. Vi satt här borta, det var Bettners Uncut, de hade releasefest, kommer du ihåg det? Jag var inte ens på den releasefesten. Jo. Nej. Jo. Vart var det någonstans? Men vad heter det här nere på någonstans? Nivå 22. Jag var aldrig, nej. De hade sända på nivå 22. Men det var inte stand-up. Nej. Jag har aldrig varit, alltså Stockholm var helt nytt för mig, så det här stället var, jag bara, heter det AG eller någonting, en lokal där man går AG. I en källare och den är fin. Nej, inte i källaren. Det är ja, just det, ja, men det är AG, nu minns jag, just det, och de spelade upp den här filmen. Exakt. Och så var det en kille som spelade, han som var DJ på någon typ av Nintendo Gameboy, han var Gameboy DJ, det var jävligt hipster. Ja, det var riktigt hipster. Det är väldigt hipster. Och då sa du, för du hade för första gången fått en fråga från en skola i Uppsala, bara komma och uppträda och så bara, hur mycket vill du ha betalt? Och det här var så konstigt för mig, för jag visste inte om man kunde få pengar för det här. Och då frågade jag dig och du sa, ja men som regel aldrig mindre än 1000 spänn. Jag tycker det, fan, är det en skola så då är det ju fan, ja, men, då det fan var nog bara så en grundregel som funkar och ganska bra. Sen var det inte så att man aldrig kan jobba, man jobbar ofta gratis, men att du skulle skilja, alltså så här, jobba gratis kan man göra, men om du nu ska ta betalt så är 1000 spänn en ganska bra så här minimum. Jag står fan fast vid det. Jag har sagt det, ja. Och jag står fan fast vid det till idag. Det är fan en bra regel. Ja, du ser, du säger fan, smarta grejer till och med när du glömmer dem. Fan vilken bra regel. Fast ännu värre är ju när de säger vill du komma till DJ för 500 spänn. Nej, fast där fick du betalt och se wrestling och du fick träffa mig privat, vilket är såklart en bonus. Det är värt. Det är ju värt 500 spänn. Ja, i alla fall 75 spänn. Ja. Men när de säger att man ska åka till Örnsköldsvik och så kan du få 1000 spänn. Då är det två saker jag inte vill ha. Jag vill inte ha 1000 spänn. Jag vill absolut inte åka till Örnsköldsvik. Nej, men det är ju som ett hån. Det bästa är ju så här, du får bra PR. Ja, det här är bra för dig. Ett bra fönster, säger alla människor nu. TV-bolag, så bara, ska jag göra en helt egen TV-serie? Ja, du får inget betalt, men det är ett bra fönster. Ja. Och så ligger på en obskyr webbkanal som ingen tittar på. Ja, det är inte ett bra fönster. Säg TV Play. Ja. Om de nu har någon Play-kanal på säkert. De ringer mig jämt. Kom och gör gratis. Men tillbaka till wrestlingen. Du har ju ett jättetacksamt yrke. Jag älskar dig och är avundsjuk, för du får gå upp som presidenten för det här. Alla hatar dig för att du är lite dryg. Och du går upp i början av kvällarna och hånar publiken som är där. Jag bara påpekar saker. Deras brister. Ja. Men för att fråga då, i USA är ju den här kulturen mycket mer etablerad såklart. Och i Mexiko och i Japan. I stora delar av världen. Men jag har sett det i USA. Ja. Och så var jag och kollade här i Stockholm också. Och det var ju väldigt roligt. Men jag uppfattar som att delar av publiken inte var med på att de... Eller du har gjort det flera gånger. Är de alltid med på att du hånar dem på att det här är det grejen vi har? De buar ut mig, jag pissar på dem. Det här är en karaktär. Eller är det så att de ibland blir så här... Du säger, hörru, tjockis. Och de är så här... Börjar grina för att de ville bara gå på wrestling. Ja, men vissa är väl det för första gången ibland. Alltså att det blir lite som när de skulle grilla Peter Harrison och de sålde in det som här är ditt liv. Ja. Så han går på wrestling och tror att det ska vara här är ditt liv, och sen blir de hånade av Messiah Hallberg. Ja, och så blir de, så är det någon som säger till dem att de är tjocka och de bara, varför gör du det här? Det här är det sämsta här i mitt liv jag har varit med. Du är vad du äter. Ja, jo, nej, men så är det på stand-up också om man går på någon som... Ish. Ja, fast någon det som andra på stand-up och så säger man så här: hör du din, är du här med din syster som du gillar att ta i tvåan, vilket är mitt bästa, ett av mina bästa skämt. Classic Messiah. Ja. Och det är ju så här, så är det ju absolut i stand-up-världen. Och där, men där vet jag ju premisserna, och det är också mer etablerat, men det händer ju att folk inte fattar. Mm. Men hur ofta är det i wrestling? Eftersom jag vet inte, jag försöker alltid, jag har min bil strax utanför så jag har ingen aning. Men du kan väl märka när du pratar med folk, ser deras ögon om de är ledsna eller om de är så här: oh, fuck you, ännu mer. Blir de argare eller blir de så här tysta? Målet är att de ska bli arga och inte ledsna. Och hur? Nej, det vet jag inte. Du märker inte hur de reagerar. Jag är lite störd på det sättet. Själva grejen är att du ska ju få igång någon form av reaktion. Ja. Bara för att folk inte ska sitta och bara stirra på wrestling. Nej. Jag minns första gången jag gjorde det. Ja. Första gången jag kom ut och precis liksom tagit över då som president. Ja. Så får folk bara skrek. Det var mycket, det är mycket hipsters och konstiga rockar och kriminella MC-gäng. Det är en väldigt konstig blandning. Ja, det är väldigt konstig blandning. Och så drog min musik ner och så bara stod folk och bara, du vet, direkt, jag hade inte presenterat mig. De bara, du är en jävla, och skriket massa, du ska dö. Och jag bara, så här är inte riktigt på stand-up. Alltså, jag har haft typ sådana firma-gig, men inte riktigt. Men det var de som var där förra gången. Stammisar. De fattar liksom, hur det går till. Men så då blev jag så här, så det tog typ 30 sekunder innan jag bara, jaha, okej. Okay. Så nu får jag skrika högre än de här för att, och sen var det, när jag gick av så var det nästan mesta kicken i mitt liv. För det var så här, då hade jag tagit dem, fått dem hålla käften, och sen hade de börjat bua fast på rätt sätt. Det var väldigt fint. Ja, det var ingen cheap hit, utan du fick dem. Vi använder lite wrestling-termer här, jag med säga, för vi försöker komma in i det. Ja, förklara inte det för någon annan bara. Men vad heter det, du, hur är det med, hur kom du in i wrestlingen, det intresset då? Jag var 8 år, såg på, jag tror det gick på TV1000 då, så här, liksom, mellan porren på nätterna. Som du kollade på då? Ja. Och sen kom wrestling på, så jag tänkte, det här är min nisch. Ja. Och första typ 2 åren trodde jag att det var på riktigt. Liksom. Ja, men det tror väl alla. Ja, det är rimligt. Nej, men jag var tagen med av Bruno och HH som kommentatorer. Nej, jag var tagen av liksom showen då. Jag tyckte det var så här, de här, du vet, larger than life män som bara hade sina konstiga, för mig var det verkligen så här, vad är det här? Men var det på den här typ Hulk Hogan-tiden? Ja, det var det. Men han var den största stjärnan, va? Ja. Han måste ju varit den största. Och det var han egentligen, egentligen långt in på liksom, nästan fram till så här 2000. Han brukar matcha fortfarande, typ 62 år nu. Oj, oj, oj. Men har du följt det hela tiden då? Eller var det så ett uppehåll på 10 år i ditt liv? Nej, många slutar ju kolla när de så här, slutar sända det. Nej, när de kom på så här, folk säger till mig nu fortfarande så här, jag kollade på det när jag var barn, sen kom jag på att det inte var på riktigt. Ja. Som att jag bara, va? Vad säger du? Jag är inte på riktigt. Men jag kollar ändå. Fast nu kollar man ju på ett annat sätt. Nu är man ju lite mer. Nu tycker man om duktiga brottare som, alltså, alltså folk som atleter. Berättar, folk som berättar en historia med sina kroppar. Ja. Det där förstår aldrig folk som inte gillar wrestling. Nej, du skrattar. Jag tänker på att du borde utveckla den här reaktionen, den här darrande underläppreaktionen när någon säger så här, men du är inte på riktigt. Och då ska du börja bara så här, och så börjar darra med underläppen, och så kommer en tår. Det finns en singel tår ur vänstra ögat, och bara så här, vadå inte på riktigt? Det finns ett, och så klassiskt, springer du därifrån. Det finns ett klassiskt klipp på YouTube. It's real to me, god damn it. Har du sett det? Ja, kill gubben. It's still real to me, damn it. I want to thank each and every one of y'all. Ja, det är ett fantastiskt. Sådana wrestlingfans finns ju fortfarande också. Men jag tror att Petter och jag kollar på en välskriven storyline när de kan styra publiken. Det är som liksom en, det är som en såpa. Men är den så välskriven? Är det inte så ibland är det skit, väldigt mycket skit. Men oftast. Det är mycket, ofta är det skit. Jag tycker man ofta kan förutse innan en match börjar. Och det här är, jag har sett väldigt lite wrestling, så lite grann, och när jag bodde där. Men att det var väldigt så här, det var som en porrfilm. Så handlingen är inte. Han kommer hennes ansikte till slut. Men ni känner till, alla här känner till Patrice O'Neill, va? Ja. Han är komiker som dog förra året. Han var manusförfattare åt wrestlingförbundet. Är det sant? Ja. Han åkte runt med Vince McMahon och var en sån här snubbe som skrev manus åt liksom de här stora galerna. Det är mitt drömjobb. Det är det, va? Ja, fan vad roligt. Ja. Ja, det skulle vara. Hellre det än att stå där och få skrika åt dem. Nej, fast jag har lite gett upp. Alltså, jag förstod att jag inte hade de kroppsliga fysiska förutsättningarna att bli en wrestler. Nej, inte bli en wrestler, men du menar att en promoter, en manager, en mouthpiece. Ja, men det skulle jag i och för sig älska att göra också. Men jag har svårt att se att de skulle. För vi såg ju dig wrestla i Stockholm. Ja. Det var bra. Det var faktiskt väldigt kul. Det var roligt. Jag var helt blåslagen. Dessutom så lyckades jag spräcka trumhinnan på min motståndare. Just det. Är det sant? Ja, med min första örfil så slog jag honom örat och så spräckte jag trumhinnan på honom. Men du har ju missat det på låtsas. Jag vet, men jag var tvungen att ta i ja, för att det skulle bli. Örfilar är ju oftast på riktigt. Ja, örfilar är ju på riktigt. Fast jag slog för långt bak, man ska ju liksom slå över kinden. Men jag slog över örat. Så det blev så här, vad hände när man spräckte trumhinnan? Han fick sitta, han fick, jag vet inte, bandage kring huvudet några månader. Men nu hör han bättre än någonsin till. Alltså, varsågod. Men också, vad fan, du piskar honom? Det här låter ju sjukt, men ja, det gjorde jag. Med skärp, va? Ja, just det. Det är också en klassisk bad guy. Ja. Men vad är det här? Alltså du gick en match alltså. Ja, jag blev intvingad i ringen mot min ärke. Två mot en var de. Ska Soran Ismail iväg på något möte? Ska jag ta något samtal? Viktigare grejer för sig. Det här är ju typiskt. Nej, men det är när kvällstidningen ringer. Det är någon som har filmat någon. Och så har tydligen Soran varit på plats. Som han alltid är. Och så frågar de om han har någon kommentar. Och han har aldrig någon kommentar. Där. Och sen, ja, nu har vi en vecka av så här amatörvideo framför oss. Som mystiskt dyker upp. Från sismaila@hotmail.com. Han är Sveriges Forrest Gump. Han är närvarande vid varenda historiskt tillfälle. Så, om någon statsminister blir skjuten så ser man Soran stå där bara. Nyfödd 86. Man kan se det när vem var det som fick en tårta i ansiktet? Var det Reinfeldt? Det var kungen. Kungen. Då står Soran, man ser ju Soran, han står i bakgrunden på det här klippet, står liksom med en Big Mac. Så käkar nuggets. Hur kom ni in på det här? Vi pratar bara om att du, det är Expressen som ringer nu. Det är liksom någon har fått tag på någon typ av mobilvideo. Jag var på Max häromdagen. Ja, exakt. Så det är någonting som har hänt. Du är Sveriges Forrest Gump. Du fattar inte det. Jo, Forrest Gump har jag sett. Ja. Han är kung. Han är ju Bubba Gump Shrimps. Ja, det är bra. Bland annat. Life's like a box of chocolates. Mm. And I had to go to the White House again. Ja. And meet the president of the United States again. Bra. Alltså trött på att träffa presidenten hela tiden. Så jävla jobbigt. Nej, för det var otroligt ointressant faktiskt. Det var bara, jag får aldrig tag på min hantverkare. Och så nu din hantverkare? Ja, precis. Visst låter det proffsigt att kunna säga min hantverkare. En random hantverkare som har ringt mig. Och så då, nu var jag tvungen att ta det. För att det gällde idag så. Min hantverkare, då får man ju en bild av att det är en kille som går efter det jämt. Och så säger du, bygg med ett bord. I wish. Jag säger, bygg med ett bord. Och han bara, det är mer att du ge går mig lite tid. Det är mer att du går efter honom. Ja, och bara, snälla, vad ska du? Kan du inte bara komma och laga mina rör? För att jag går. Jag har ett annat bygge här på Kungsmannagatan. Den gatan finns inte ens. Jag vadar omkring hemma. Du måste ordna det här. Jag ska bygga Kungsmannagatan först, va? Och sen ska ju folk flytta in. Det kommer ju ta sin lilla tid. Det tar lite tid. Det här blir dyrt alltså. Vad pratade vi? Messiahs wrestling. Just det, när du wrestlade. Du spräckte hans trumhinna. Det var inte din första match. Jo, det var min första enda match. Men, men du har åkt på stryk några gånger innan. Ja. Men det var ju bara privat. det finns en kvinnlig brottare som heter Jenny Sjödin som är proffs i England. Ja. Som gav mig några smällar en gång. Och då slog hon också på mig liksom, på riktigt. Alltså i ringen då? I ringen, ja. Hon gav mig en arm över bröstet och sen hoppade hon på mig. Landade med sin tyngd på mig. Hon är ju alltså proffs och åker runt i England och Japan och brottas kvinna. Väldigt duktig. Mm. Svensk tjej som tidigare politiker för typ Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jaha. Är hon Sjödin, sa du? Jenny Sjödin. Ah, ja. Det är en annan kvinnlig bodybuilder som har fått kontrakt nu med WWE, det största wrestlingföretaget. En svensk bodybuilder. Ja, just det. Hon är med i Gladiatorerna, spelar hon. Är någon av Gladiatorerna. Hon är känd som Python. Ah, är det så? Nej, ingen aning. Men hon ska i alla fall åka dit och wrestla. En av dem, vi var, träffade jag i en ensam vän. Så var vi ett helt gäng så här, alla kände någon, men alla kände, du vet, så här, ja, alla kände inte alla. Hos en kompis. Ja. Och då är hon där och är gladiator. Hon är Athena. Okej. Okay. Det kanske inte var relevant. Och hon tvingade oss att titta på gladiatorerna. Det gick då. Under hot om våld. Ja, precis. Ja, hon var så här, hon har vunnit. Sätt dig ner. Jag menar, titta. Hon har vunnit, jag menar, hur många SM i thaiboxning och typ så här, fått medalj. Jag vet inte om hon fick medalj i VM eller, men det var så här, ja. Bäst. Nej, det är kanske lite sexist, men det skulle göra mig avtänd. om hon tvingar dig att kolla på gladiatorerna. Ja, vetskapen om att min tjej skulle kunna slå mig. Aha. Du vill kunna slå henne? Ja, men det gör jag inte. Men bara tanken på att jag skulle kunna sätta henne på plats gör mig halvergerad, om jag ska vara det. Men då vet man hur en tjej känner sig. Ah, oh, shit, jag kan få stryk när som helst. Ja. Jo. Men det är ändå bra att du tog den disclaimen själv. Det här kanske gör mig inte sexist. Men istället för, jag är inte sexist, men... Det var ju det... Ingen av er var på Louis C.K. Han tog ju upp det att den största liksom dödsorsaken för män är ju så här ett taskigt hjärta som bara, fuck this, och så dör man. Medan för tjejer är det liksom the cause of problems and the number one cause of problem and mayhem against women are men. Och så har han en lång utläggning om liksom hur hemska vi är, att tjejer hela tiden måste tänka, den här killen kan ju faktiskt döda mig om man skulle bara få något psykbryt. Ja, det är som, jag stör mig väldigt mycket på Bill Burr senast. Jag älskar ju, tycker han är väldigt duktig. Och så. Men han snackar ju länge om kvinnor. Alltså här, you never have a reason to hit a woman. There's always a reason. Ja, just det. Det är det som jag tycker det är roligt. Ja, jag förstår. Jag hatar det, för det är det som rättfärdigar. Det är det som är samma resonemang som, ja, men vad hade hon på sig? Alltså, it takes two to tango. Det är den... Nej, det är inte det han säger. Men det är resonemanget. Men han säger ju också, det finns, man skulle ju aldrig göra det. Nej, det är ju men det finns alltid en anledning att göra det. Jo, jag vet, men det är ju det som rättfärdigar. Det är ju som, allt har ju en anledning. Alltså så här, att spränga en byggnad har ju en anledning. Att liksom, allt har ju någonstans en anledning. Att Fritzl gjorde som han gjorde har en anledning. Men man är inte så här, ja, men fast vad var hans anledning till att låsa in sin dotter i 24 år? Var han sugen? Var hon lippy? liksom, det är ingen som så här, det ifrågasättandet är ju, men ja. 11 september finns jättestor anledning. En historiskt stor ockupation av en hel region i världen. Det militär ockupation. Då kan man spränga två byggnader. Det finns en anledning. Men man gör inte. Nej, jag skulle aldrig köra in med plan i byggnad. Nej, man gör det inte bara. Men jag ser anledningarna. Ja, exakt. Ja. Exakt. Nej, jag är med i det för mig. Jag tycker inte om den argumentationen. Nej. Den rättfärdiga. Hans Rihanna skämt också var också så här, ja, just det. När man, det måste ju ha föregåtts av ett riktigt giftiga ord. Hon det är inte så att hon bara, "You wanna go get some ice creams?" Här, det måste ha varit så här, "I'm a fuck your best friend. I'm a do this, I'm a do that." Och sen kommer en örfi. Men det är det som är, ja. Vi tycker olika helt enkelt. Ja. Det är bra. Nej, jag har ju inte för det, men jag kan ju se humorn i. Jag är det, men jag vet, men skämten är ju roliga. Jag är med på. Petter, förresten, har du sett CM Punk stå en wrestler när han utmanar Chris Brown till en match? Ja. Ja. Det är en av kanske den bästa wrestler i världen just nu, CM Punk. Jag tror att jag har sett det. Han utmanar Chris Brown. Det här var ett tag sedan när hela grejen var här. Han säger att ingen riktig man. Ja, men ja, typ gör upp med mig istället. Mm. Och Chris Brown svarar så här, "Well, you ain't have got half the Twitter followers I have." det är hans comeback. Vänta, sa han så här, "Låt mina Twitter-följare slåss med dina Twitter-följare"? Ja, nej, han antyder för att han, annars var det ett konstigt svar. Ja, men han menar att så här, du har 1 miljon Twitter-följare, vad är det? Jag pissar på det. Ja. Jag är inte ens värd att svara på det här. Du är ingenting för mig. Ja, men ändå så gjorde han det. Ja, indirekt så. Ja. Och sen sa han, "Jag gillar wrestling förr i tiden, på 90-talet när jag var liten." Och så nämnde han några brottare som han tyckte var bra, men inte den här nya som bara 1 miljon Twitter-följare. Ja. Det var ett konstigt svar på hela kvinnomisshandelsdebatten. Som vi ska se nu på söndag, jag och Messiah. När är det ni flyger? Vi flyger på fredag. Ja. Och sen på söndag är det WrestleMania. 75 000 människor på någon arena i New Jersey. Ja, MetLife Stadium i New Jersey. Det blir trevligt. Så ingen TS-kanal snart så veckan? Vi får köra nästa onsdag när jag kommer in på tisdag. Aha, okej. Okay. Kommer du hem på onsdag? Ja, onsdag morgon. Just det, precis. Det är inte tisdag alls. Vet ni vart ni sitter på arenan? Ja, men rätt bra. Förra året, vi har typ samma plats som jag hade förra året. Då var det i Miami och då såg man mig på DVD-utgåvan. Så jag suttit och tittade i 4 timmar. Och, där är jag. Du är ju sjuk. Ja, det är narcissismen är ju inte. Tvingade du människor att sitta ner och titta på det? Ja, ta ner tyska jävla flaggar. Så man ska se mig, så gav jag tummen. Ta in en gladiator och så bara, "Hon kommer att spöa dig om inte du sitter och kollar på det här DVD:n." Alla satt ner, det var en som stod upp på arenan, var jag. I en rosa skjorta. Ja, men vad har ni på er då? Jag hade kostym. Jag tror inte Petter kommer ha kostym. Jag kan ta på mig en kostym bra, om du vill. Bra. Jag gillar att särskilja mig från alla andra wrestling freaks. Och det kommer också bli kul, för det har med det är bara även... att inte ha hål i dina shorts. Men för det var kul, första gången jag var på Stockholm Wrestling så var jag där med en tjejkompis och hon hade aldrig varit på wrestling innan. Hon tyckte så här, men det här kommer bara bli löjligt. Så jag bara, nej, om du bara släpper allting liksom, att det är vuxna män som innehåller det som brottas i kalsonger och bara liksom köper att nu ska vi ha kul, så blir det kul. Och vi kommer bara heja på the bad guys, för det är roligast att heja på de som fuskar och som använder vapen och allt sånt. Och jag får den här tjejen, i slutet av kvällen står hon och skriver: döda honom! Döda honom! Är ni fortfarande tillsammans? Nej, vi har aldrig varit tillsammans. Hon är död. Hon är död. Men då blir det tjafs, för vi står här på alla bad guys. Då blir det tjafs med andra som så här: ni kan inte heja på honom. Varför inte det? Nej, men han är ju ond. Ja, det är det som är grejen. Vi får heja på vem vi vill. Och så börjar det nästan bli slagsmål mellan oss. Jag bara, hej, det är lite märkligt. Vi tar det lite för allvarligt här. Nej, det var jätteroligt att få skrika och så där. Det är en ganska stor tjusning av sport också. Att få skrika ut grejer. Men såg ni AIK nu, AIK bilderna på när han Bangura kom in. Att de är maskerade liksom så här, halva Black Army med så här, skidmasker. Men de har ju precis varit i Sälen. Jaha. De kom på sina skidor. Det är en skidresa. Eller i Botkyrka. Bangura, okej. Blades. Men varför var de maskerade? Nej, men för att de vill inte synas på några bilder ifall de fick känsla för att spöa på någon efteråt, antar jag. Eller liksom, jaha, ja, okej. Okay. Men det är väl förbjudet, va? Är det inte det? Att slåss eller maskera sig. Maskera sig? Ja, jag vet inte. Men människorna är ju anledningen till att jag inte längre kan gå på AIK. Jag är AIK, jag har varit sedan barnsben. Men liksom, jag skulle aldrig ta med min dotter på ställa mig i klacken. Med sådana jävla AIK där. Det är ju sorgliga människor. Liksom, jag kan inte identifiera mig med vuxna män som slåss på det sättet. Pratar du om spelarna nu eller om... ja, nej, de här männen är skidmasken. Okej, jag fattar. Nej, det är svårt att stå i klacken. Det håller jag med. Jag bara så tittar på alla så här, är du en apa skulle jag vilja säga, men det har jag inte. Jag är inte modig nog att säga det, för då skulle du, jag förspöra. Du är inte klar med livet. Nej. Ja, du, när de gör apljud menar du? Nej, överhuvudtaget. Ja. De skriker fitta i det enda de kan skrika åt allt. Alla är fittor. Ja. Ja, det är ett jävla hårt språk faktiskt när man går på nej, fotboll eller otroligt på mycket på hockey. Sexism, rasism, homofobi. Och det var så, för jag tog med Caroline första gången på AIK Mjällby för att hon bodde nära stadion. Och jag hejar inte på något lag. Nej. Jag bara tycker det är kul att se fotboll då. Och då följde hon med en gång för att det var fint väder. Och om det måste vara. Om hon fick sitta i solen. Så jag ska gå och köpa biljett. Jag bara, jag vill ha två platser i solen. Det har jag aldrig yttrat för oss. Och hon fattar ingenting. Hon bara, vadå i solen? Jag bara, men det måste vara sol i hela matchen. För att min flickvän ska... Var det Råsunda då? Ja. Och hon bara, ja. Jag bara, vad är det? Hon bara, tänker så bara, ja, det är väl östra läktaren nere tror jag det. Jag bara, ja, men ja du vill ta det då. Och så, ja, då var det så hon kunde sitta i solen. Men då tyckte hon, för först tyckte hon väldigt synd om Mjällbyklacken, för de hade skugga på sig. Det är det minsta av deras problem om de är från Mjällby. Ja, absolut. Jag försökte älskar skugga i Mjällby. Skuggan förföljer dem genom livet kan man säga. Jag försökte förklara det för henne. Och sen så står de ju, och då var det någon nummer 15 i Mjällby tror jag, som har lite längre hår. Långt blont hår. Och då tycker ju folk att han ser ut som en tjej då. Mm. För det är så tjejer ska se ut och inte killar. Killar ska inte se ut så. Fattar ni inte det? Så då ropar AIK-klacken: visa pattarna, visa pattarna. Men alltså männen, och Caroline blir jätteupprörd. Alltså hon skriker åt dem: ni är sexister, det där är sexistiskt. Och jag förstår att om man kommer in i sportvärlden, speciellt, alltså man kan göra det ändå, men speciellt om man kommer in i sportvärlden och fotbolls som vuxen och ska försöka så här, ja, men nu måste du, och man är inte med på hela spelet och är liksom redan hjärntvättad såld i det här, då jag kan inte tänka mig att man skulle kunna stå ut med att höra allt. Nej, allt nej. Skit bara, jävla neger, man bara. Men jag var sån, inte just negerskrikare, men som jag tror att man beskriver vissa av de här männen som negerskrikare. Nu gör vi det. Men jag var sån liksom, från jag var typ 16 till 15 till 19 då, eller, lite jag, stod och skrek och hoppade upp på nätet när det blev mål och så här. Tyckte att det var liksom ballt. Men sen någon gång när jag var 18-19 så tänkte jag, vänta nu, det här är ju lite... Jag använder ju inte det här språket någonstans annars. Nej. Eller jag beter mig inte som en apa någon annanstans. Men det är väl för många är väl ganska frigörande. Jag hade många vänner som var, och framförallt med Djurgården, så här, huliganer i de åldrarna. Vissa är fortfarande liksom. Och jag var på min första match när jag DFG, var DFG, eller? Har du kompisar i DFG? Vad är jag DFG då? Djurgårds fina grabbar. Djurgårds fina grabbar. Jag var på min första sämsta match. Sämsta namnet på en firma. Säg inte det. Det är det bästa tycker jag. Kom igen. Fortsätt slås. jag var på match. Jag var 10 eller om jag hade precis fyllt 11 med min kompis. Det var hans storebror. Var liksom. Och då var det jag och, han, och hans brorsa och Terror Tommy. Och han gav oss som en jävligt skön kille. Öl och ostmacka. Öl och ostmacka. Jag vet inte om jag hade fyllt 11. Jag kunde inte dricka. Alltså jag var för töntig för att säga nej, men det var äckligare än vad jag var. Jag tyckte det var äckligare än vad jag var rädd. Ja. Så jag klarade det liksom inte. Men då, efteråt så då sparkade han upp portarna och det blev bråk. Du vet, först släpper de ut. Jag tror de förlorade mot Bayern då med 2-1 eller någonting. Och då släpper de först ut Bayern fansen så att det inte ska krocka, och han sparkar upp portarna och alla ut ska slåss liksom. Så det är väldigt, och det är många som så här, i andra fall så här, ja, men de jobbar som advokater och är så här, har två barn hemma och husstäder lugna som helst, men där är en frizon där de äntligen kan få ropa ut sin sexism och homofobi och allt vad de känner. Ja, men går de hem och liksom kysser sina döttrar godnatt med, ja, det är så två olika liv. Det är fast det går ju inte riktigt att särskilja det där hela vägen. Så är man en, är du en rasist eller en sexist? Jag förstår vad du menar att det är olika världar, fast någonstans så finns ju det för det. Det finns ju, men den sociala kontrollen över utanför arenan är så stark så att de vet att så här kan jag inte vara på min arbetsplats eller bland mina barn eller vänner privat. Så att jag kan trycka ner de här känslorna, men för på arenan då... Då jävlar. Skön att vara så här städad försvarsadvokat eller någonting, har en villa i Täby och sen träffar man sina klienter på helgerna liksom, ja, med samma firma. Bara, det är lugnt, jag ordnar det här. Så här. Man representerar alla sina kompisar i firman. Alltså, Djurgården, var det Fredrik Bremberg nu som gick ut, det var den artikeln här, jag spelade hockey i Djurgården. Där det alltid varit någon tydligen i x antal år på familjeläktaren. Han satt och skrek någonting. Hans dotter började grina. Någon annans föräldrar drog därifrån. För att det är där allas familjer sitter. Och, ja, sitter någon, och så de rikaste eller företag eller vad fan det är. Och alltid tydligen suttit någon jävla samma idioter där i x antal år. De drar aldrig. För han gick ut och sa, men jag spelar inte så länge de sitter kvar där. De ska ut liksom. De ska inte... Det är väl fantastiskt fint. Ja, det är grymt, ja. Men alltså, ja, jag menar bara, det är inte bara så här... Ja, idioten som är med i nationalsocialistisk front. Nej, det är väl vanliga människor mycket. Men liksom det är ju... Men det var som när Milan, det var förra säsongen, Milan klev av plan. För att... Var inte den här säsongen? Det kanske var den här säsongen. Ja, det var någon höstas. Det var bara några månader sedan. Det var igår, var inte det? Nej, men då, för då var de ju, vad fan, då var de utomlands någonstans. Och så skrek de på Kevin Prince på Ateng. Och så klev han av och så gick hela Milan av. Jag tror det var en träningsmatch mot något lägre divisionslag i Italien. Men det, jag tycker att det är bra gjort, men ändå så här, lite fegt, han hade aldrig gjort så i en ligamatch. Det var en träningsmatch. Boateng. Ja. Nej, precis. Han riskerar ju ingenting liksom. Han riskerar ju inga poäng. Nej. Av att nej, bli utvisad eller gå av plan eller sånt där. Nej, han satte ju ingenting på spel. Han safeade. Ja, verkligen safe. Jag väntar tills det är en träningsmatch innan jag gör det. Det är som att klicka like på Facebook. Han klickade like mot rasismen. Ja, exakt. Like mot rasismen bara. Ja, precis. Ta ställning utan att riskera någonting. Milans vd kallar in honom efter match. Nästa gång, Kevin, kan du inte bara klicka här på like? Jag har startat en grupp. Det är mot rasism. Great. Men får jag fråga det här med wrestling? Vad tycker man i wrestling-communityn om filmen The Wrestler? Den är faktiskt bra. Jag skulle säga att det är den första filmen någonsin som har skildrat wrestling-scenen ganska realistiskt. Speciellt då indie-scenen som är lite som... Det finns ju väldiga likheter mellan wrestling och stand-up. Jag träffade... Vi har ju ofta influgna wrestlers som kommer till oss från USA. Och när man är independent contractor, liksom, alltså en frilansare, så är man ju som en stuppare. Vi betalar typ hotell och flyg och ger honom liksom 3000 vitt. Jag vill bara trycka på det. Och så kommer han in och så åker han runt kanske ner till Göteborg, Malmö, Stockholm och sen åker han hem till USA. Och det är mycket som en ståuppkomiker liksom, innan man är någon. Att man, sådär. Och, så att det finns ju något fint i det där. Och just den scenen är ju ganska smutsig, just den här indie-scenen. Förr i tiden fick många hepatit för att de skar sig och blandade blod med varandra. Så hade inga, när man är frilansare har man inga tester. I de här stora förbunden testar man ju blodtestar sina brottar och sådär. Så att det är ganska smutt. Men Wrestler, för att svara på din fråga, lite kortare. Ja, bra film. Jag tycker också den är bra. Tycker man om den i så här, är det en kultfilm i community? Jag är ingen community, får det låta som att jag träffar. varje tisdag. Men du har lite koll, det känns som att du hänger på forum. Jag skulle säga att det finns nästan, jag tror att det finns väldigt få i det här landet som kan mer om wrestling än jag. Nej. Så jag är en väldigt wrestling-nörd. Precis. Ja, precis. Ja. Det är det jag menar, så därför kanske det är rimliga frågor. Fast jag skulle aldrig sätta mig ner med ett gäng andra, för att många andra wrestling-fans är lite suspekt, om jag ska välja. jag är wrestling-fan. Ja, jag vet, men du är ju du är inte jättesuspekt. Och Robert Larsson. Ja, det finns några som inte är jättesuspekta, men de flesta har jättetjocka glasögon. Jättetjocka glasögon. Är det någon sån där gubben i videon? Ja, verkligen. Från han från Söder. Ja, sådana är det väldigt mycket. Ja. Sen är det också en grej. Jag lyssnar mycket på Opie and Anthony, radioprogrammet från New York. Och de har en sån här wrestling... Ja, jag vet var de sänder ifrån. Men de har en sån här wrestlingklocka så här. Hur många dagar kan det gå innan en för detta wrestlare dör i hjärtfel eller av någon anledning så. Och de, i flera år har de haft tesen att det går inte 100 dagar innan en wrestlare dör. Nej. Och den tesen har hållit i flera år liksom. Shit. Men så är det ju. Jag kollade på en gala för några dagar sedan som gick 94 då, WrestleMania 10 som var den. Vi ska nu se WrestleMania 29, så det är 20 år sedan. Och hälften av de brottarna som gick, brottades den kvällen då, är döda idag. Och de borde ju rent logiskt sett vara kanske 50 år nu eller någonting. Men hälften är döda. Men det var, de hade inte så, då hade de inte lika bra koll på vad de tog för grejer. Idag är de ju rena, idag är det inte steroider och sånt. Det var det ju då. Säger de ja. Sen om du kollar, sen var det mycket kokain, mycket upp, alltså mycket smärtstillande för att somna. Mycket upp och tjack för att komma igång nästa morgon när du var tvungen att köra 300 mil för till nästa show och sådär. Så att, ja, de lever ju som så här vagabondkomiker egentligen liksom, när man är på en... Och det är också en grej som man inte tänker på. Folk säger, ja, men det är fake och liksom löjligt. Men de här, de tar ju rejäla smällar. Att hoppa från liksom på en av de hörnstolparna ner på en annan människa, det är inte världens skönaste grej. Även om liksom, de är ju såna jävla atleter och de gör det här tre gånger i veckan och inga pauser. Alltså de har ingen off, fyra dagar i de veckan har ingen off season. Vad sa du? Nej, du sa att inga pauser tre dagar i veckan och så sa han fyra dagar i veckan är det paus. Ja, men varje vecka. De har ingen off season. Nej, men det är väldigt, alltså MMA killar som har börjat med wrestling säger att MMA är mycket mer skonsam för kroppen, för att då är det en fight och så gör man upp och slår varandra. Men wrestling är mycket mer alltså nackkotorna, ryggkotorna, höfterna, knäna, allt det där tar väl. Och MMA är väl också så här, man gör en fight och sen så går det en titelmatch efter ett halvår eller är det inte så mycket som i boxning att ja, kanske inte i början när man ska komma upp i karriären, men när man väl har kommit upp någonstans, då är det så här, ja, du får vänta 2 år innan du får möta mig. Och det kommer kosta dig 25 miljoner. Men... Ja. Vi ska ju faktiskt se The Undertaker på söndag. Han lever alltså? Ja, han lever. Ja, trots hans döda gimmick. Varför vet du det här? Vem det är? Vet inte vem det är. Begravningsentreprenör. Hör men, det, men han var ju så här, han var ju en ikon på 80-talet, va? Ja. I wrestling, eller? Ja, i wrestling. Hulk är ju den enda, och han John Cena. The Rock måste du veta. Ah, The Rock och Cena. The Rock är ju wrestler nu, han är ju världsmästare nu då. Och hans nya film slog alla G.I. Joe. Han gör ju mycket bara så här skitfilm i USA action. Men den bästa premiärhelgen för en actionfilm tror jag ever i USA. Det är jätteskumt. Han är en av världens mest betalda filmstjärnor. Ja. Han har alltid samma roll, alltid en muskulös man. Vad vill du att han ska spela? Den känsliga. Ja, fast han har en liten range tror jag som en aktör. Han är väldigt rolig, alltså han skulle kunna göra en rolig komedi. Nej, det kanske en liten koreansk pojke. Det hade varit mätt. Det hade varit mätt om han kunde fixa The Rock plays a small Korean child. Men han skulle aldrig kunna spela någon som är i underläge någonsin. För att om du tittar på liksom han ser ju bra ut onekligen. Han har världens största armar. Man tänker aldrig så här, ja fan, dig kan man tycka synd om. Det finns. Vad kul det skulle se att han blir mobbad. Att han skulle få gå om femman, du vet, en sån film. Så ja, du kollar in hans betyg och så bara, du har inte gått femman. Ja, exakt. Fanns inte den filmen? Jo, Madam Sandler. Ja, ja. Just det, en remake. Fast med The Rock. Ja, en remake. Ja. Och så blir han utstött. Och... Han har ju faktiskt gjort en film där han är tandfen. Så det är ju... Den hårdaste tandfen i hela världen. Ja, precis. Man kanske ska göra så här, full retard. Måste gå full retard. Ja, spela full retard. Spela utvecklingsstörd. Äta sina egna vantar. Alltså det ska bli kul att se. Både The Undertaker, han wrestlas ju bara en gång om året, och det är på WrestleMania. För att han är 48 bast och Hans kropp har la av för 12 år sedan. Ja. Ja. Så att han kan fortfarande dyka och hoppa ner flera meter. Och så här, så att han... Det är därför de dör också ofta, för att de lyssnar inte riktigt på sin kropp. Nej. De blir ju junkies för publikkickarna, men det är väl som komiker också. Ja. Fast vi tar inte stryk. Men vi tar stryk själsligt. Ja, ja, det gör man ju verkligen. Herregud vad dåligt man mår. Men komiker dör i ganska stor omfattning också. Ja, faktiskt. Fan, mer än rappare. Det är ju liksom... Men det, jag tror att det hänger mycket så att hänga på hotellrum och ta lugnande. Det är nog inte bra för... Alltså i USA då, eller i England. Svenska komiker, det känns som en skonsammare. Ja, det är väldigt skonsam variant. Men det är hela, precis, det är hela den här nivån under Ricky Gervais. Mm. Liksom. Där jag befinner mig. Ja. Nej, men du vet exakt vad vi pratar om. Strax under sälja ut Globen. Ja, men exakt. Men fan, jag vet inte. Daniel Sloss som var med oss nu. Ja. Nu är han väldigt ung, han är 22. Men han åker ju jorden runt och giggar. Han har typ en eller två månader hemma. Sen är han ute och reser. Men han är rolig. Ja, han är duktig. Ja. Och rolig privat också. Ja. Och så, men du vet så här, han åker ju hela tiden överallt. Alltså, och vad man nu gör och röker på och bla bla bla. Det måste ju, alltså, ja, han gjort det sedan han var 20. Ja, när han är 35. Mm. Det, man fattar ju att folk inte lever. Men har... de här som Mårten Andersson tog över till Raw i början. Exakt. De är ju så här, vet, åker England runt vänstervarv och bara så här, varenda jävla klubb så här, fem dagar i veckan så här. Och så är London så här, tre spottar på ingen kväll. Har någon familj. Nej, och de bara de betalar svart, bor i någon lägenhet och bara får betalt i cash hela tiden. De ser likadana ut också allihop. Ja, och ser ut som skit med sig 28 år gamla och ser ut som 40. Trasiga i en smutsig t-shirt. Så lite som Magnus Betnér, fast liksom neddekade. Ofta långt hår. Ja, och håller alltid en öl samt som de står och pratar. Can you spare some change? Verkligen. Ja, det är det vi lever efter. Men det är liksom Louis CK-typer som det aldrig har liksom riktigt tagit fart för. Ja, det är i och för sig... Fan vad han inte ser ut... Han ser i och för sig ut som en... Ja, så ser alla komiker ut. Ja, tycker jag. Faktiskt, om ni undrar hur en stubbkomiker ser ut, googla Louis CK. Där har ni det, i ett nötskal. Fläckar på en svart t-shirt. Ja, men verkligen. Lite mage som hänger ut. Men det är det som är bitter. Gärna bitare än vit också. Ja, men lite dålig på livet. Ja. Livet har inte riktigt blivit så här. Man är inte så här suit and tie och framgångsrik och ser bra ut. Och det är därför jag stör mig så sjukt mycket på mig, säger jag. På Messiah Hallberg, han wrestlingkillen. Wrestlingkomikern, ni vet. Nej, på just nu är det då, apropå Mårten då, Martin. Men han är ju så också, han är Mårten, så det, han är en karaktär. Man kan inte döma honom för någonting annat. Så det, men Öz har börjat också. Men såna här, jag tar foto på mig själv som en, det är, jag säger det är en 14-årig tjej som har kapat alla hans sociala mediekonton. Allihopa. Hans Twitter är så här: hej, igår såg jag en tjej, nu ska jag iväg på en grej, smiley smiley. What? What? Och på Instagram och så tar han, det här heter jag på Kik, står det. Vad är Kik? Exakt. Exakt. Det är MSN. Nya MSN för 14-åringar och Ösnugen. Blir det inte en drog det där då? Är det inte liksom en social mediedrog? Jo, men jag stör mig på det. Ja, och att han fotar sig själv så här och så bara, nu har jag ätit det här i mina föräldrars soffa. Och så är det putläppar. De där egobilderna är ju något vidrigt. Vilken komiker, vilken komiker man gillar har någonsin gjort. Kan man se Dave Chappelle ta en sån bild seriöst? Liksom, inte ironiskt. De bara, en duckface-bild på sig. Jag blir helt, jag har aldrig gjort putläppar. Det är mitt försvar. Nej, men när man går in på någons Instagram liksom, när man ser alla deras bilder och ser att så här, det här är ju bara bilder på dig. Då vet man att det där är en dålig människa liksom. Alltså även bilder på mat, ska vi säga. Hasse Brontén har bara bilder på när han tränar. Men han tränar väldigt mycket, till bilder på när han tränar. Ja. Jag följer honom. Vem tar de här bilderna? Hans PT eller, alltså, så här, kan du ta Hasse måste ta kort. Jag kan inte bara göra det här. Nej. Någon måste ta kort på det. Jag har liksom fotat hans bilder. Jag sparar dem i min så här, tills vår intervention. Hasse. Ja, på honom. Ja. Han la upp en bild på. Har han ätstörningar? Nej. Nej, träningsstörningar. Ja, det finns väl också någon sån. Ja, jo, absolut. Men det jag inte förstår, det är ju liksom, alltså, om man gör det som vi gör på något sätt, om man jobbar med humor och jobbar med skämt, då använder man ju ofta sociala medier till skämt. Ja. Man skriver en rolig bildtext till en bild, eller man skriver ett tweet, eller vad det än är, man länkar till någonting som, alltså, allting grundar ju sig någonstans i humor. Mm. Och så finns det så många som inte gör det, utan bara just lägger upp såna grejer bara för att så här, synas. 14-årings 40s vinkeln på hela. Och man undrar så här, varför håller du på så här? Varför spär du ut ditt, liksom, ditt flöde med grejer som inte är kul? Nej, precis. Jag fattar det inte bara. Jag dör alltså av den där. Och jag älskar oss. Men det måste få ett slut. Det måste få ett stopp alltså. Jag har förklarat det här för honom också. Vad säger du då? Han driver med sig. Han säger att det inte är seriöst. Och det, men det är det ju. Det är inte ironiskt upplevt. Det måste ju framgå i så fall att det inte är seriöst. När jag tagit upp det med honom så han var så här, ja, men när blev du Instagram-expert? Ja. Och man, nej, det är absolut inte. Men alltså, du pajar ju bara för dig själv. Nej, för mig. Jag skiter i det. Jag blir sur. Jag säger, men avfäll då. Jag säger det. Just, du pajar bara för dig själv också. Jag avföljde Mårten Andersson när han hade sin jävla Thailands tirad där i julas. Då var det så här, nej, det här, jag klarar inte av det här. Jag vill inte, jag vill inte uppleva när live-twittrar din Thailandssemester så att jag avföljer. Jag kan inte göra det. Jag gör det i långa perioder också. Men det, jag söks dit som en bilolycka. Här, kolla på den här bilden Hasse har lagt upp. Vad är det för något? Det är alltså Hasse Bronténs pannkaksfrukost med bananer på. Ja. Mm. Läs texten, Martin. Det är alltså en bild med en jätteportion. Det är någon typ müsli. Av pannkaka, banan. Fågelfrön är det snarare. Det ser ut som glass, chokladsås och krossade nötter. Lagade nyttiga havrepannkakor åt mig själv till frukost idag. 610 kilokalorier, 83 gram kolhydrater, 25 gram protein, 17 gram fett. Mums! Utropstecken. Varför har Anna Skipper fått låna hans Twitterkonto? 125 likes, 20 kommentarer. 125 likes hade inte Mårten varit nöjd med. Varav den första kommentaren var: kan herrn vara vänlig att dela sitt recept? Vem var det? Vad heter hon? Var någon, ja. Någon som heter Svara Emma. Kan vi söka upp Svara Emma och döda henne? Att Svara Emma, svarar Hasse. Du och att Sara Lumholt är alltid välkomna på Frulle. Kolla, det blir knull. Sara Lumholt. Det blir knull insta på en gång. Sara Lumholt, var det hon som är med 18s? Ja. Skönt att hon har hittat något nytt att göra nu. Va? Är inte hon Marie Serneholt? Nej, men det var hon som inte var Marie Serneholt. Det var två tjejer och två killar. Du vet, ABBA, fast teens. Men hon var väl också... Jag följer Marie Serneholt på Instagram nu. Aha. Det är för att jag inte ligger så ofta med min fru, så måste jag börja får jag inte porrsurfa heller, så måste jag börja följa så här. Marie Serneholt. Nej, men hon säger nej, ta bort de där snuska bilderna från min dotters dator. Och säger, ja visst. Ja, men du har väl en telefon? Ja, fast man kan... Skitsamma. Följ inte Marie Serneholt på Instagram. Och då för att man får se typ ett ben. Ja. Och fråga Kristina, min tjej då, varför följer du henne? Nej, jag gillar hennes musik. Du kan ju säga jag måste hålla mig ajour med liksom populärkultur i och med mitt jobb. Jag gillar de tidiga grejerna vi gjorde innan hon sålde ut. Jag tänkte på det där med... Jag gillar när hon var teen. Det är jobbigt att vara 35 och kalla sig för 18. Nej, men jag tänkte på det där med så här unga tjejer som lägger ut så här lite så här kåtbilder på Instagram och sånt där. Mm. Vet de om att sådana som jag runkar till det där? Det vet de nu. Nu vet ni det. Nu vet de, för de lyssnar mycket på vår podd. Ja. Vad heter det? 40 minuter sedan. Bild på Öster rakt framifrån, förmodligen tagen av honom själv med mobilen rakt fram. Ös nu igen, kommentaren: laddar framför spegeln och sminkljusets sken. Nu är jag lite poetisk. I låsen inför gig i GBG snart. ... Lite trött, komma, lugnet före stormen. ... Vad är stormen? Är det hans skämt då? Stormen är väl gig. Ja, okej. Okay. Ska jag trycka bakåt? Där, liknande bild, mer tillbakalutad. Det var igår då? Eller hur? Två dagar sedan kanske? Det här var två dagar sedan. Perfekt sätt att uthärda 1 april och annan dag påsk. Jag har bara kollat fotbollsmatcher och druckit ett kurdiskt chai. Är det te eller? Ja. Och haft en skön dag i mammas och pappas soffa. Vad är skillnaden på det? 319 likes. Vad är skillnaden på det och en 14-årig? Absolut ingen. Persons. Det ska vara skägget då. Ja, skägget och skägget. Att oss inte avsluta med kramis. Men han skulle mycket väl kunna göra det. Han gör det ibland. Alltså. Här, det verkar vara varannan facebild. Här är en annan från 3 dagar sedan. Kvällstrött, punkt, punkt, punkt. Skönt med luva så man kan stänga ute omvärlden men inte bli av med den. Omvärlden? Bli av med den? Det är ju otroligt. Det är någon Matrix-samhälle. Men... Lite syftningsfel här. Menar han luvan eller omvärlden? Båda och. Han vill inte bli av med luvan. Eller omvärlden. Ja. Men kan det inte vara så att han precis har upptäckt att han, eller att han precis tycker att han... Han hittar luvan på sin tröja. Vad fan är det här? Så pratar han inte. Vad fan... Nej, jag vet inte varför du kan inte imitera folk. Jo, jag har 5 imitationer. Okay, jag har bögen. Okay. Nej, men en person. Nej, men jag har 5. Jag har bögen, den hemlösa, invandrarkillen och Men det är det jag menar. Jag menar, kan du imitera hur någon låter? Ja, okej, okay, säg ett namn ska jag säga. Jarl Kulle. Jag heter Jarl Kulle. Ja, Mårten det, Andersson. Det är spot on. Mårten Andersson. Ja. Han har plantat munnen när han pratar, det är helt rätt. Tack. Nej, jag är väldigt dålig på att göra sånt. Det är jag tacksamt också. Att göra imitationer. Det är det enda man kan göra. Alltså, om man kan imitationer behöver man inte göra någonting annat. Om man är bra på imitationer eller dialekter. Ja, jag vet. Folk som är dåliga på humor älskar sånt. Ja. Alltså i publiken, de bara, du borde göra med imitationer. Du borde hålla käften och sluta komma hit. Jag skulle vilja kunna göra både dialekter och imitationer. Ja, samma här. Jag älskar det. Alltså framförallt dialekter, för ja. Jag tror det skulle kunna hjälpa komedin. Alltså om nu så här, i det här skämtet så är det norrlänning. Ja, men det är ett verktyg att använda. Ja. Speciellt ska om man inte basera är... det man gör på just de grejerna, men det är ett verktyg. Men speciellt om man är, jag är ofta, till exempel om man giggar i Göteborg, så brukar jag ofta göra så här, du sitter där och bara, hunnu, hunnu, hunnu. Jag kan inte göra dialekten. Nej. De bara, vem imiterar du? Jag kan göra en grej. Sitter någon CB-skalare i publiken som man härmar? Det är jättetaskigt. Jag kan göra en grej på göteborgska. Jutelaborg! Ja, precis. Man kan bara säga vart man är. Det funkar bra, va? Ja, det funkar jättebra. Applåd på det. Ja. För det är ju tecken på de sämsta imitatörerna. Man antingen säger vart man är ifrån eller vem man gör. Ja. Sen vem man härmar. Vadå, innan man gör det? Nej, precis. Alltså det är det första man säger. Jag är från Göteborg! Det är ingen från Göteborg som säger att de är från Göteborg. Utan... Ja. Men det är ja, exakt. Men det är som så här, den sämsta imitatören, det är den som klär ut sig till kungen och står och säger så här med helt egen röst. Jag är kungen. Det är en dålig imitation. Vilken kung? Ser du inte det? Ja. Kungen. Precis. Jag är kungen. Ja, Isak Jansson är ju jätteduktig på dialekter. Jag blev avundsjuk för att hans stand-up blir så mycket roligare. Ja, oj, där har vi en ny Ösnöjen-bild. En till? Vad står det? Han gör puss här. Hör han oss nu? Nej, inte så. Och så ett peace-tecken till publiken. Han är glad för att turnén är slut. Tack till alla som kom. Han har även stulit en pitbullhunds halskedja. Ja. Han har gjort det. Ja. Varför har han gjort det? Det var en grov kedja han hade kring halsen. Nu är det slut, står bildtexten. Tack underbara publik och tack Knakelibrak produktion, det är Mårten Anderssons bolag, för proffsigt fixat Raw Comedy Club turné 16 shower på 14 dagar. Vill pussa er alla. Mua! Hjärta, vi ses igen, utropstecken. Tänk den som låg på det bolaget. Det är ju du. Ja, jag vet. Det är kul med turné och sånt där. Jag älskar, men det är som vi pratade. Ja, hur kommer det sig att du inte var med på den turnén? Nej, jag väljer inte. Det är sådana där frågor som man själv Mårten inte kan svara på. Full, men han... Det är bäst att inte ta det. Ja. Men med de här Instagram- och Twitter-kontorna, det är som med oss, som med Mårten. Bara att Mårten, det är roligare, som vi sa ju tidigare här, att vi uppmanar folk att inte följa Mårten. För att han blir så sur när andra har fler följare än honom. Han tycker att det är orimlig fördelning på följare i Sverige. Och det som jag har svårt att relatera till. Så jag tycker det är roligt att reta honom på det här sättet. Eller han börjar spela quizkampen och så blir han, jag tycker synd om honom, han blir ledsen på riktigt när det går dåligt. Och han tycker att han är dum. Vi sitter i bilen och skriver på Twitter så här, utmana Mårten Andersson och inte ät honom. Och så bara går skitmycket utmaningar. Så han kan inte spela. Han blir så jävla sur. Och jag tycker det är så roligt, för jag tycker inte att det är en rimlig anledning att bli sur. Men Ös Twitter är ju och Instagram är ju som Mårtens fast värre liksom. Det är inget, men det är bara att han inte bryr sig. Han är så, ja jag vet, jag är sämst på det där. Haha, ja. Liksom. Och då är det inte lika kul att reta någon. Det är det klassiska, ja. På skolgården. Sluta reta mig. Alla bara ge mig mer. Aldrig. Men det vi pratade, jag och Petter pratade om det också, att du hånar Mårten Andersson så jävla mycket, du, och så jävla ofta, du tar varje chans. Det är bara för att du kan. Det är så roligt. Det innebär inga som helst konsekvenser för dig. Vem som helst i den här branschen som gör det inser så här att shit, jag kommer aldrig få stå på råscenen om jag säger någonting om Mårten Andersson. Det är det, ståuppkomiker bör sträva efter. Bli så kända att ni kan håna Mårten Andersson utan att det... Vilka kommer undan med det? Det är Soran, Öss och Bettner och Schyffert. Ja, förmodligen. Ja. Förmodligen. Men jag gillar ju Mårten. Han vet ju det här. Vi umgås ju också. Så att det är inte det så här... spelar ingen roll hur mycket, nej, du säger det. Vi hade ju också någon som på vår uppmaning startade ett Twitterkonto som heter Inte Mårten Andersson. Just det. Som retweetar alla hans tweet. Så man kan börja följa det kontot istället. Ja. För vi sa så här, se vad han skriver för det är roligt, men följ inte honom så han får de där följarna. Så då är det någon som startar Twitterkontot och retweetar precis alla tweets han skriver. Så kan man följa det istället. Och målet är att det ska ha fler än Mårten. Är det fortfarande igång eller? Jag vet inte. Jag tror det. Vem sköter det kontot? Nej, ingen aning. Jo, jag arbetslös kan jag tänka mig. Det visste vi. Visste du det? Jo, men han sa ju det förut. Nu har jag startat var någon person. Var det Isak Jansson? Det var Isak Jansson. Hör du det, Mårten? Men jag tycker att det är härligt och lite sorgligt att det är typ bara du som gör det för att du vet att så här, du Mårten behöver dig mer än vad du behöver Mårten. Så att då är det lugnt. Fast också att jag tycker att det är kul. Jag vill ju på riktigt... det är klart, alla hade tyckt att det var roligt. Men jag vill också så här, så du vet att du också pratat med honom, så här, att han ska, för att han ursäktar sig så mycket hela tiden. Och jag vill att Mårten ska vara Mårten fast gånger 10 istället på scenen, istället för att vara så här halva med sin livsstil och så. Han är ju hans liv är ju, det är som en karaktär liksom. Man skulle kunna göra en film på Mårten där man inte skulle behöva krydda särskilt mycket. Jag sa någon gång när vi var på turné att, eller jag hade sagt till någon annan tror jag, att Mårten, han borde köra en stand-up show. Han är lite Sveriges David Hasselhoff liksom, så. Ja. Och sen kom han en dag senare och så sa han, hör att du kallar mig Sveriges David Hasselhoff. Och så var det några sekunder när jag bara, oh shit. Liksom, han bara, fan det där är inte dumt. Jag bara, nej. Jag tänkte det. Ja, så. Ja. Men det fanns sekunder där jag tänkte, oh fuck, nu kommer jag aldrig mer att köra. Jag läste mig så här, du får åka hem, du blir med turné för dig. Tänkte jag, men så blir det. Men det är lite sant. Han har ju levt ett väldigt intressant och. Jo, men han har det för han har något skämt när han började, eller han så bollade skämt och så här. Ja, fast alltså man vill gärna tro att livet ska vara typ som i en porrfilm, att man sitter liksom och pullar två stycken modeller, fast så är det inte. Jag bara, fast ditt liv är ju så. Ja, det är en tisdag. Säg det. Exakt. Så säg det. Ja. Vad den du är, fast en karaktär. Ingen är så här som Jimmy Carr, ingen går och ser honom och bara, alltså de som gör det sållas ju bort. Du behöver inte tillfredsställa allihopa, utan var den du är istället för att så här, och jag mår så dåligt för att jag är singel och så här, utan fucking blås på istället. Det är ju roligare att göra något liksom lite bent om ursäkt för dig själv. Nej. Och gör karaktären ännu mer då. Överdriv lite och skapa humor där istället för att så här, be om ursäkt för dig själv, vilket han ofta gör för att han har så dåligt själv. Alltså. Men jag tror att det är för att han vet att han någon gång kommer hamna i en situation där han sitter med någon där, som inte gillar det. Ja. Vet, han sitter där i Malou-soffan och så måste han liksom behöva försvara det här. Då spelar de alltid upp skämt också. De tar alltid så här 30 sekunder så här, du har sagt det här. Då blir det hans tyst. Och så måste han liksom, vad har du att säga om det här? Man bara, jobbigt. Det var helt sjukt kul, för de gjorde någon sån intervju med TV4 News innan turnén började, och där han sitter, och vi har varit allihopa, och så sitter han och blir intervjuad av den här bruden och snackar om att han vill leva ett nytt liv nu med mindre fest och så här. Och vi bara bryter ihop av garva ihop av, även kameramannen. vi fick gå ut. Det gick inte att vara där inne och lyssna på. Det är kul när till och med kameramannen som inte vet, eller så känner Mårten. Bilden bara skakar av hans ryckningar, skrattryckningar. Han fick en shot innan jag tryckte på rec. Ja. Det är så jävla roligt. Men du måste lyssna på hans intervju i Värvet. Ja. Ska jag bara säga. Jag har inte gjort det än. Gör det. Det är väldigt kul. Det tar han upp det, det här med Twitter-följare och Instagram. Han tar upp allt. Lyssna på det. Precis. Det är väl värt. Han nämnde min fru också. Det var fint tycker jag. Ja, det var snällt. Han nämnde inte mig. Du ska gifta dig med mig. Ja. Jag borde göra det. Men jag tror vi ska börja runda av. Får se om jag... Men om vi kör nästa onsdag när jag har kommit hem, så borde det vara lugnt. Men vi måste få puffa för min podd också. Absolut. Gör det. Geniförklarat. Mm. I mitt tycke Sveriges absolut bästa humorpodd. Mycket bättre könsfördelning. Ja, det, är det. Det är två kvinnor som vi har slängt in. De är nästan lika roliga som oss män. Så det är great. En av dem råkar vara gift med mig. Ja. Och jag ligger med henne ibland. Faktiskt. Men mest kollar du på Marie Serneholt. Hörs det i podden? Att vi ligger med varandra. Alltså, så här, att ni ligger de med där två, ibland. Det märker man. De ligger med varandra ibland. Ja, men det är lite relations... Det är ofta, folk är så här, det är så roligt att ni skojar. För det låter ofta som att vi ligger i skilsmässan när vi spelar in den här podden. Alltså, många, vi bråkar, det är alltid bråk innan och efter. Liksom, och sen så spelar vi in och då är vi sams en timme. Och många säger, det är kul ni driver med hela... Mm, det är kul. Det betyder att det folk som tror att jag är en karaktär på scen. Så det är kul att du låtsas vara ett svin. Mm, det är kul. Samma sak. Men det är bra. Det är kul, men försvinn nu. Ja, precis. Nej, men den är kul. De är väldigt bra. Maja Handgren och Kristina Nordhager är två kvinnor som är med. Du vad heter den andra? Verkligen för det här. Du kör kvinnokortet. Vad heter den andra mannen då? Det är oväsentligt, det är kvinnorna som jag kör på. Det är de som är roliga, jag och John Wilander Lambrell då, som också ska med på WrestleMania. Just det. By the way, är liksom, vi är sekundära i det här fallet, det är faktiskt de som är roliga. Det är Mia och Klara, fast på riktigt. Kommer nog Mia och Klara? Ja. Fast de är som de på riktigt. Ja, okay. Mm. Ja. Då ska jag lyssna. Jag har också en podcast. Alla mina kamrater. Som heter Alla mina kamrater. Väldigt få kvinnor. Men det är för att jag är bra, då ska jag lyssna. Knappt några, jag känner inga tjejer. Jag känner två. Jag tar bara in folk jag känner i podden. Men det är ofta jag och Fritsson och David Druid. Och sen kan det komma in någon annan också. Jag har inte sett David Druid på år, lever han? Ja, gud, han är med varje vecka. Jag har inte missat samtal precis nu när vi... Men han håller ju på med kontoret och allt möjligt. David, nej. Nej, inte nu. Nej, men när det börjar gå bra, då de slutar ringa. Precis. Emma S. Wiklund älskar ju honom. Just det, vad är det med henne? Hon älskar ju David. Alltså? Ja, hon skriver alltid på Twitter så här: missa inte kontoret ikväll, David Druid är med. Nu skiter vi David Druid, nu är det jag som är här. Vad pratar vi om? Wrestling. Vi pratar om... Du är välkommen tillbaka till vecka 256. Ja. När är det, så jag bara kan skriva in. Ja, det är... Kolla så att du är ledig. 2,5 år ungefär. Då är jag inte ledig, kan jag säga redan nu. Min kalender är smackdack booknchukt. Jag vet inte vad det betyder. Nej, men vi förstod. Någonting coolt. Ja. Det var allt för den här veckan. Jag heter Peter Brisa, ni har även hört Soran Ismail. Hej, hej. Martin Soneby. Och ha så kul nu i Amerika. Ja, det ska bli fantastiskt kul. Vi ska... Och varför Aaron inte är med förresten, ni som inte har undrat än. Det är ingen som har undrat det. Nej. Jag är jätteförvånad. Så jag tycker vi skiter i att säga varför Aaron inte är med. Jag skulle säga att det här var ett steg upp, men det är bara min åsikt. Ja, han har inte tid att tänka på det som han sagt. Nej. Till mig igår. Precis. Martin Soneby, Messiah Hallberg, geniförklarat, iTunes och Android. Har ni någon hemsida? Geniförklarat på Google. Gå in på www.google.se/geniförklarat. Där har ni det. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Hej, hej. Hallå.